di luoghi. Yeah, this is Gripa Music. Cucciari? Tu cucciari, bro. Vipui. Okay, let's go. 1, 2, 3. Hello. Mimi naitwa Joel Luaga. Mimi ni mbaji wa nyimbo za injili kutoka East Africa, Tanzania. I'm a recording and performing artist all the way from East Africa, Tanzania. Ifuatayo ni album yangu inayoitwa Good to Go. Kupitia nyimbo zilizo katika albamu hii, tutamshukuru Mungu kwa yale aliyokwisha kuyafanya tayari, lakini pia tutamwamini kwa yale ambayo hatujayaona kwa macho ya damu na nyama, na tutaanza kuondoka kuelekea kwenye kuyaishi hata kama bado hatujayaona. Inawezekana kuna vitu ambavyo umehisi haustahili kuvipata, lakini nataka ni kuintrodusie kwako Mungu anayetoa vitu pasipo qualifications, pasipo vigezo.